غزاك دخندك ديرو پریشان مؤمنان احزاب جدا مكي ومديني تراروان احزاب جدا مكي ومديني تراروان غزاك دخندك ديرو پریشان مؤمنان احزاب جدا مكي ومديني تراروان احزاب جدا مكي ومديني تراروان يو توكسان يهود لارو قريش دمكيتا والدير بزرع غليد اسلام ومدينيتا عطفان قريش همسو هازر دمشوريتا نوراس توتا يا صدى اسلام مقابلتا تيار سوپا شمار يولس زر كافران احزاب جدا مكي ومديني تراروان احزاب جدا مكي ومديني تراروان غزاك دخندك ديرو پریشان مؤمنان احزاب جدا مكي ومديني تراروان احزاب جدا مكي ومديني تراروان يا راول جبرائيل فرمان درب خير البشر تا چتا سزان تا يا قيد احزاب ولشكرتا احزاب درا روان دما ديني مقدس غرتا كساس توجو من الله غني اكبرتا نوبا فتح بستا سبحان نسب ود جهان احزاب جدا مكي ومديني تراروان غزاك دخندك ديرو پریشان مؤمنان احزاب جدا مكي ومديني تراروان احزاب جدا مكي ومديني تراروان محمد مصطفى طول اصحابان راو غشتلا دن طول سيرا يا فديكا كي وبشتلا هرچا رسول الله تخفال رايا وركولا سلمان فزهم پاك رسول الله تواويلا والجنب يوخن ذكرو فنسرت تفك سبحان احزاب جدا مكي ومديني تراروان احزاب جدا مكي ومديني تراروان غزاك دخندك ديرو پریشان مؤمنان احزاب جدا مكي ومديني تراروان احزاب جدا مكي ومديني تراروان فقوال د سلمان فارسهم خوش رسول الله سو نو سم دست اصحاب د خندق فكر لگاسو فخبلا پدی کار کے ہم شامل خیر الوراسو فردی رستر الوزو تکلیفو کے مبتلاسو دخدائی دا دن دفارا یگال الہر سعفو جان احزاب جدا مکی و مدینی تراروان احزاب جدا مکی و مدینی تراروان غزاك دخندك ديرو پریشان مؤمنان احزاب جدا مكي ومديني تراروان احزاب جدا مكي ومديني تراروان كفار دا مكي راغل شاو خاور تخزسل كمزور مؤمنان ظاهرا دير بدر خفصل خدا يو امتحان ويو مش محاسي رسول مؤمن مسلمان لاندي دا كافر درغالب اسو مؤمن مسلمان لاندي دا كافر درغالب اسو خسترگي كجيم ونصرت دا اسمان احزاب جدا مكي ومديني تراروان احزاب جدا مكي ومديني تراروان غزاك دخندك ديرو پریشان مؤمنان احزاب جدا مكي ومديني تراروان احزاب جدا مكي ومديني تراروان ما میدان ترا روان سو ابن هود غند جابرو میدان ترا روان سو ابن هود غند جابرو د زرو جنگ علی مقابل د غټ کافرو د زرو جنگ علی مقابل د غټ کافرو د مقابل تورت لینا سو یو انسان احزاب چې د مکی او مدینه ترا روان احزاب چې د مکی او مدینه ترا روان غزا کې د خندق ډیرو پریشان مؤمنان احزاب چې د مکی او مدینه ترا روان احزاب چې د مکی او مدینه ترا روان اصحابو کی پیدا سو یو څه وهم پدیدما اخر حضرت علی و یا نبی اکرم و ما ته اجازه راکړه زما خامخ ور زما پتورا د اسلام د ابن هود سکاټوما فجوش او په غصه علی حیدر شور روان احزاب چې د مکی و مدینه ترا روان احزاب چې د مکی و مدینه ترا روان غزا کې د خندق ډیرو پریشان مؤمنان احزاب چې د مکی و مدینه ترا روان احزاب چې د مکی و مدینه ترا روان روان حضرت علی دنو الله په اسرا اسو دا داسې غټ کافر سره علی حیدر اختاسو کافر همرا روان دا علی خوات فغسسو علی چه تور کشکا بس کافر لعن چپشو علی چه تور کشکا بس کافر لعن چپشو جڑ غم سو پر احزاب و ٹل کفار سو پل ارزان احزاب چه دا مکی و مدینه ترا روان احزاب چه دا مکی و مدینه ترا روان غزا کی د خندق ډیرو پریشان مؤمنان احزاب چې د مکی او مدینه ترا روان احزاب چې د مکی او مدینه ترا روان د دې ساته وخت بعد بیا وحی را لې پیغمبر تا د فتح زرعی راوړې جبرائیل خیر البشر تا او داسې یې ویل خیر الانام نبی سرور تا چې نن شپه بشک استوار کې پاک الله دغه لشکر تا چې نن شپه بشک استوار کې پاک الله دغه لشکر تا کفار بس مغلوب او حاکم بس قرآن احزاب چې د مکی او مدینه ترا روان احزاب چې د مکی او مدینه ترا روان غزا کې د خندق ډیرو پریشان مؤمنان احزاب چې د مکی او مدینه ترا روان احزاب چې د مکی او مدینه ترا روان نور اغلو په دې شپه کې له اسمانه نصرتونه الله پر مسلط کو د خندق دوړې بادونه دوی ولاړو در په در سو ډېرې پاته سو مالونه راټول کو اصحابانو د دوی ټول غنیمتونه راټول کو اصحابانو د دوی ټول غنیمتونه عظیم فتح رحنا فيها زمان احزاب چې د مکی او مدینه ترا روان احزاب چې د مکی او مدینه ترا روان غزا کې د خندق ډیرو پریشان مؤمنان احزاب چې د مکی او مدینه ترا روان احزاب چې د مکی او مدینه ترا روان غزا کې د خندق ډیرو پریشان مؤمنان احزاب چې د مکی او مدینه ترا روان احزاب چې د مکی او مدینه ترا روان.